Barbara. No? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, kłaniam się. To pora na trójkę. Na zegarze minęła siódma. Serwis trójki Anna Kowali-Brankati i Romuald Wójcik. Koalicję pancerną na rzecz wsparcia Ukrainy powołują Polska i Niemcy. Zamrożone aktywa Rosji powinny służyć do zbrojenia Ukrainy, mówi szef polskiej dyplomacji. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na sankcje wobec żydowskich osadników na zachodnim brzegu Jordanu. Koalicja pancerna na rzecz wsparcia Ukrainy zostanie aktywowana za tydzień w Warszawie. Wicepremier, minister obrony narodowej poinformował o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z goszczącym w Polsce ministrem obrony Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Niemcy są współliderami projektu. To jest jedna z najważniejszych koalicji, która powstała. Jesteśmy jako dwa państwa współliderami tego projektu. Zgłosiły się już inni nasi partnerzy, tacy jak Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, ale ci, którzy kreują ją, to są właśnie dwa państwa, Polska i Niemcy. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział z kolei zwiększenie produkcji amunicji. Ukraina potrzebuje środków obrony powietrznej i amunicji, choć nie tylko o dostawę, ale także o zwiększenie produkcji w Polsce, w Niemczech i w innych krajach. Krajach NATO. Wiąże się z tym rozwój współpracy przemysłów zbrojeniowych. Boris Pistorius podkreślił, że współpraca z Polską jest szczególnie ważna dla Niemiec. Przypomniał, że niemieccy żołnierze bronią wschodniej flanki NATO. Polska uważa, że zamrożone w Unii rosyjskie aktywa powinny być przeznaczone na obronę Ukrainy, a nie na jej odbudowę, powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski dodał, że podziela w tej sprawie stanowisko m.in. szefowej niemieckiej dyplomacji. Zamiast na przyszłą odbudowę ukraińskiej infrastruktury, lepiej dać dzisiaj na obronę przeciwlotniczą, która zapobieże zniszczeniu tej infrastruktury. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne stanowisko. Unia zablokowała prawie 200 miliardów euro z Banku Centralnego Rosji. Według szefa polskiej dyplomacji Rosja nie powinna otrzymać tych pieniędzy, dopóki nie wypłaci Ukrainie reparacji wojennych. Pismo Poczty Polskiej do byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zostało przekazane byłemu wiceministrowi Arturowi Soboniowi. Ujawnił szef komisji do spraw wyborów korespondencyjnych. Dotyczyło ono kosztów przygotowania wyborów. Chodzi o ponad 88 milionów złotych. Według Dariusza Jońskiego potwierdza to zaangażowanie wiceministra w tę sprawę. To pan Jacek Sasin do pana zaadresował informacje na temat wszystkich wydatków, które Poczta Polska poczyniła i miała poczynić w ciągu najbliższych dni w związku z przygotowaniem wyborów kopertowych. To jest dlatego tak ważne, bo to pismo udowadnia, że pan o wszystkim wiedział, łącznie o kosztach i nic pan nam o tym nie powiedział. Artur Soboń mówi, że nie brał udziału w formalnych spotkaniach dotyczących wyborów. Co do pisma poczty, stwierdził, że Jacek Sasin miał prawo do błędnej dekretacji, ponieważ pismo nie powinno być skierowane do niego. Ja po pierwsze nie pamiętam, żebym w ogóle z tym pismem się zapoznawał. Po drugie, jeśli z nim nic kompletnie nie robiłem przez 16 miesięcy, a sprawy się toczyły, w tej sprawie nie podejmowałem żadnych czynności. Być może jest jakimś uchybieniem, że powinienem je od razu, czy sekretariat mój powinien je od razu odesłać. Dariusz Joński będzie dziś gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans przed dziewiątą. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na sankcje wobec ekstremistycznych osadników żydowskich z zachodniego brzegu Jordanu oraz terrorystów z Hamasu. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Nie było zgody na poprzedniej Radzie do spraw zagranicznych, ale tym razem już porozumienie było. Uzgodniono solidny kompromis na szczeblu roboczym i mam nadzieję, że zostanie on wkrótce ostatecznie zatwierdzony. W każdym razie polityczne porozumienie jest. Po raz pierwszy Unia zdecydowała o nałożeniu sankcji na żydowskich osadników. Do tej pory taką zgodę blokowały Węgry. Ataki na Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu nasiliły się po 7 października, gdy terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael, zabijając 1200 osób. Uprowadzili też 250 zakładników. Olga Tokarczuk została uhonorowana przez Uniwersytet Gdański tytułem doktora honoris causa. Uczelnia nadała pisarce tę godność nie tylko za twórczość literacką, ale także za działalność kulturalną i społeczną. Uroczystość odbyła się w dworze Artusa. Laudację wygłosiła profesor Małgorzata Książek-Czermińska. Nie zdołam w krótkiej laudacji przypomnieć pełnego obrazu twórczości. Takie jest połączenie świata wyobraźni, snu, mitów, symboli, które ona czerpie ze znajomości kultury europejskiej i nie tylko, bo przecież sięga też do starszych kultur. Jednocześnie ona ten świat mityczny i senny, że tak powiem, łączy z bardzo bystrą obserwacją rzeczywistości, w której żyje.

Jak zainicjować naukę samodzielności? Jest kilka sposobów. Niektórzy twierdzą, że warto, żeby dziecko na przykład samo sobie zorganizowało transport do szkoły. Słuchacz w tej sprawie. Nieszczęścia, które mogą stać się w drodze do szkoły, trochę w cudzysłowie. Syn, jak chodził do podstawówki, był fanem japońskich kreskówek, które tuż po zakończeniu lekcji leciały w telewizorze. Ze szkoły trzy długie przystanki autobusem. I z zadowoleniem mi opowiedział, że tato, przyjechałem tak zatłoczonym autobusem, że ja byłem w środku, a plecak przytrzaśnięty drzwiami był na zewnątrz. Ale żonie już tego nie opowiedziałem. Ciekawe, dlaczego nasz słuchacz żonie tego nie opowiedział. Autorka książki Nakarm, naucz i pójść wolno. Izabela Antosiewicz jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani rozumie to słowo sejfizm? Może odnieśmy się do tej historii, że jednak ta opowieść nie została rozpowszechniona w całej rodzinie, a w zasadzie małżonce nie została opowiedziana, bo być może by się zdenerwowała, że dziecko zaryzykowało. Tak, też jakby nie podróżował w super bezpiecznych warunkach. Mhm. Sejfizm to takie nowe słowo, bo po polsku to mówimy troskliwy rodzic albo nadtroskliwy rodzic. Ja mogę to rozumieć jako zbyt duży lęk przed utratą bezpieczeństwa własnego dziecka. I rzeczywiście żyjemy w czasach, w których nas zewsząd bombardują informacje o tym, że jest niebezpiecznie. Więc trochę się trudno dziwić rodzicom, którzy chcą jak najdłużej sprawować kontrolę nad procesem dotarcia na przykład dziecka do szkoły czy powrotu. No tak, ale pytanie, czy to nie jest taka bańka. Ja teraz przez 2 tygodnie byłem na urlopie i postanowiłem się odizolować od wszelkich informacji, od portali. I jakie było moje zdziwienie, kiedy wczoraj włączyłem sobie informacje w jednej z aplikacji w moim smartfonie i przeczytałem wszystkie negatywne informacje z całego świata. To jesteśmy bombardowani. Bomba. Tak, to jest rzeczywiście bomba i tak sobie pomyślałem, że jeżeli codziennie, tak krok po kroku, małymi dawkami dostajemy te nieszczęścia, no to łatwo nam jest w coś takiego uwierzyć, że tak, świat jest taki. Bo ja nie wiem, czy jest więcej nieszczęść niż było, bo trudno to mierzyć ilością tego, ale co nieszczęście kiedyś się klika w internecie. No więc, tak, nieszczęście się klika w internecie. I reklama nieszczęścia jest sprzedana. Nieszczęścia są w cenie i do tego my dłużej pamiętamy te nieszczęśliwe sytuacje bolesne, bo tak jest nasz mózg skonstruowany, że bolesne rzeczy ma zapamiętywać dłużej niż te przyjemne. I w związku z tym mamy tak, natłok informacji, wiele serwisów, kiedyś była jedna telewizja, nie znaczy, że dobrze było wtedy, ale mieliśmy mniejszy kontakt. Mieliśmy kontakt tylko właściwie na naszym podwórku, w sąsiedztwie do tych informacji. Nie mieliśmy informacji ze świata o innych nieszczęściach. Teraz mamy przebodźcowanie, zbyt zatłoczenie tymi informacjami. No i więc mamy takie poczucie, że świat jest niebezpieczny, a chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. Powiedzieliśmy o tym lęku. Co on nam odbiera? Z czego nas odziera? Tak w kontekście także relacji z dzieckiem. W moim świecie, jako matki też, bo to, że jestem autorką, to jest jedna rzecz, a to, że jestem mamą już trójki samodzielnych dorosłych dzieci, to jest to doświadczenie, które stało za pisaniem tej książki. W moim świecie podstawową wartością rodzicielską i w naszej rodzinie to było zaufanie. No i to się wyklucza. Mhm. Jeśli ja się lękam, to trudno jest mi zaufać. Zaufać sobie, ale dziecku. Zaufanie do kogo? Właśnie do siebie i do dziecka, bo są jeszcze inne osoby po drodze, którym możemy mieć problem, żeby im zaufać. Bardziej zaufanie, że dziecko sobie poradzi. Wiara taka, która pomaga dziecku stawiać te pierwsze kroki, a jednocześnie wzmacnia dziecko, że dorosły we mnie wierzy, więc ja dam radę. I tu się zaczyna taka transakcja, że zaczyna się też taka więź, prawda, między dzieckiem a rodzicem na zupełnie innym poziomie. Ty liczysz na ciebie, ty liczysz na mnie, ja liczę na ciebie, ale jednocześnie sobie ufamy i każdy ma swoją autonomię. I takim teamem jesteśmy tak naprawdę rodzinnym, teamem zaufania i nasza rodzina tak była budowana na tym zaufaniu i to nie znaczy, że my nie mieliśmy jakichś obaw, bo ja rozróżniam strach od lęku. Lęk czasami nie ma żadnego podłoża, po prostu jest, a strach jest przed czymś konkretnym i bardzo często jako rodzic, matka bałam się jakiejś sytuacji nowej dla mnie i dla dziecka. Każda nowa sytuacja wzbudza jakiś niepokój. I pamiętam jak dziś, jak nasz syn już by chciał być samodzielny, no to jakaś pierwsza klasa podstawówki i poszedł po kilo mąki. Mhm. Do sklepiku osiedlowego, do którego nie trzeba było przechodzić przez ruchliwą ulicę. No naprawdę, on znał drogę i tak dalej. I my oboje z mężem staliśmy w oknie i patrzyliśmy, kiedy on wróci. Ale już kiedy drugie dziecko nasze, córka Zuzia, czy córka Justyna, bo mamy trójkę dzieci, szła po to kilo mąki, to już nie pamiętamy tego. Po prostu albo szła ze starszym bratem, albo w ogóle jakoś umknęła nam ta informacja, że dziecko samo poszło do sklepu. Dojrzało i poszło. I przy pierwszym dziecku się przeżywa to bardziej, bo pierwsze rzeczy w ogóle przeżywa się bardziej. Jak zacząć naukę samodzielności? Jak sprawić, żeby ten lęk nie przejął nad nami kontroli? Żebyśmy też nie zaczęli tych naszych dzieci ewentualnie wtłaczać w pewien taki wzór, paradygmat, który będzie im szkodził. Ja lubię wracać do samych początków rodzicielstwa. Czyli nauki chodzenia. To dla mnie taki standardowy przykład. Benz. Benz parę razy. I jakoś żaden z rodziców nie wsadza tego dziecka w jakiś super bezpieczny, nie wiem, samochodzik podomowy, żeby dziecko mogło się poruszać, a jednocześnie nie było nastawione na to zderzenie z podłogą. Każdy rodzic, bez względu na swoje cechy charakteru czy styl wychowawczy, wie o tym, że dziecko potrzebuje podoświadczać, żeby się nauczyć chodzenia. Że to jest naturalne. No tak, nawet lekarze mówią o tym, że wtedy nowe połączenia w mózgu powstają. Oczywiście pracuje ośrodek równowagi i tak dalej, który nie musi pracować, kiedy dziecko sobie siedzi czy leży i uczymy tak dalej. Uczymy się trudząc, a tak naprawdę ten dyskomfort niedobrze na nas wpływa. Czy komfort na nas niedobrze wpływa? W tej sytuacji tak. Mhm. Komfort będzie nas uwsteczniał w rozwoju wręcz. I teraz jak zachowuje się rodzic chodzącego dziecka? Nie tłumaczy, jak się chodzi. Nie mówi teraz bioderko do przodu, przenieś ciężar na lewą nóżkę, dobra, zatrzymaj, szeroko rączki, łap równowagę. Nie ma czegoś takiego. Rodzic pozwala na to, żeby dziecko samo znalazło sposób na chodzenia i jedyne co robi, to zachęca. Chodzi do mamusi. Klaszcze i się cieszy po pierwszym kroczku. W ogóle taka niesamowita jest, dziecko zrobi pierwszy krok i idzie SMS do babci, chodzi. Ono jeszcze nie chodzi. Ono jeszcze 100 tysięcy razy się przewróci, ale rodzic już wie, że pokonało dziecko tą barierę strachu i oderwało się i poszło ten pierwszy kroczek. I teraz potem nam się to psuje. Potem nam się psuje, kiedy dziecko idzie do szkoły, do przedszkola. My wtedy zaczynamy tłumaczyć, zaczynamy patrzeć, jak już ten dorosły, który przejmuje taką całą opiekę mentalną nad mózgiem dziecka, ale my mamy naturalnie wpisane ciekawość nowych rzeczy jako dziecko. Czyli tak dajemy dziecku telefon, śledzimy gdzie jest, dokąd poszło. No, niektórzy rodzice tak robią. No wiem. Rodzice też są nazywani taksówkarzami. Nie wiem, czy pani wie o tym, że wożą te dzieci po całym mieście najpierw do szkoły, do przedszkola, na zajęcia różnego rodzaju. No i ktoś mógłby powiedzieć, no, że to jest takie chowanie pod kloszem. Rozumiem, że z tego też się zrodziła potrzeba napisania książki. Potrzeba napisania książki zrodziła się z tego, że ja sobie pewnego dnia uświadomiłam, że nasz styl wychowawczy znają tylko nasze dzieci. Czyli jeżeli bym chciała skalować ten pomysł, to razy 3 i koniec. Jeżeli moje dzieci będą miały dzieci, a jest wokół tyle rodzin, z którymi mogę się podzielić tym naszym podejściem, nakarm, naucz i puść wolno, czyli pozwól doświadczać, tak jak puszcza się wolno dziecko chodzące. No ale ktoś mógłby się, dla niektórych ten tytuł może być przerażający, ktoś mógłby się oburzyć na taki tytuł, nakarm, naucz i puść wolno. Chociaż to puść wolno jest takie wyzwalające. Dla obu stron. Bo gdybyśmy tutaj posadzili obok mamę taksówkarkę i zapytali, czy nie jest zmęczona, na pewno jest zmęczona. Na pewno czeka na ten moment, w którym już nie będzie musiała być mamą taksówkarką. I ten moment czasami nachodzi, przychodzi ze strony dziecka, czyli mamo, to wstyd, już nie podwoź mnie pod szkołę, zostaw mnie na skrzyżowaniu wcześniej. Generalnie dzieci w ogóle chcą być samodzielne bardzo szybko, to my czasami nie jesteśmy gotowi i to jest takie pytanie, czy to jest dobre dla dziecka, czy to jest dobre dla nas, że my wozimy. Co by pani doradziła tym osobom, które mają problem z okiełznaniem tego lęku, a może nawet go nie widzą, bo może się zdarzyć i tak? Ja mam taką podpowiedź taką głęboką, z głębi, żeby sobie zrobić taką autorefleksję, nie patrzeć już na dziecko, tylko spojrzeć na siebie, czego ja potrzebuję jako dorosły rodzic, czego ja potrzebuję w tej relacji rodzic, takiej wewnętrznej, ja Iza i ja rodzic. Jak sobie to wyobrażam? Jak sobie wyobrażam, jaka jest rzeczywistość? To po pierwsze. Po drugie, spojrzenie na dziecko jako na taki byt, który urodzi się. Człowiek rodzi się ze zdolnościami do życia i przeżycia. My mamy wszystko, kiedy się rodzimy. Więc gdzieś ja zgubiłam tą wiarę, że dziecko nauczy się chodzić. Bo każda z nas matka miała wiarę, że dziecko nauczy się chodzić, czyli że sobie poradzi. Nikt nie mówi, wiesz co, tyle razy upadłaś, wiesz co, nie próbuj dalej. Siedź na tym dywanie. No i to także spowoduje, że nauczymy się nowych rzeczy, a jednocześnie będziemy wolnymi, autonomicznymi ludźmi, kiedy dorastamy i kiedy rodzice dadzą nam też tę przestrzeń wolności, bo to jest taki jeden z piękniejszych darów, jaki możemy otrzymać. Mówi się wolność, a nie samowola i tak dalej. Ja mam wrażenie, że my mamy takie polaryzujące się zachowania. Skrajne? Tak, skrajne. Moje pokolenie lat 70. chodziło z kluczem na szyi do przedszkola prawie, że tak? Tak. Teraz mamy to pokolenie wrażliwych dzieci i wrażliwych rodziców, takich troszczących się, niektórzy mówią zbyt troszczących. Ale każde dziecko jest inne, każda rodzic jest inny. Jeżeli rodzic doświadczył w swojej rodzinie takiego wręcz odrzucenia, że musiał sobie radzić, no to teraz mówi, nie musisz sobie radzić. I ja cię zawiozę. Czyli to jest trochę tak, że to, czego ja nie miałem, to teraz tobie zapewnię, tak? Tak, dam i to dam. Ale to jest cały czas o mnie, nie o tym dziecku, bo to dziecko jest zupełnie innym człowiekiem. Dokładnie. Dokładnie tak. I skupienie się na tym, jakiego człowieka mam w domu, jakie ma predyspozycje. Ja daję ogrodnicze zawsze metafory. Czyli czasami mamy ogórek, który się płoży i nie trzeba nic, a czasami mamy pomidora, który potrzebuje tyczki. Ale nie każdy potrzebuje tyczki i nie każdy potrzebuje puszczenia takiej totalnej samowoli, bo może sobie z tą wolnością nie poradzić. I teraz, jeżeli mamy nastolatka, mamy, nie wiem, wczesnoszkolne dziecko, to wszystko zależy od tego, kiedy dziecko poszło po pierwsze kilo mąki samo. Autorka książki Nakarm, naucz i puść wolno. Moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać, bo to fascynujący temat. Izabela Antusiewicz była gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. Pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot.

No i co widzimy, proszę Państwa? Jan Wiewiór zna szczegóły. Korki czy brak korków? Zamieniam się w słuch. Spore korki, dzień dobry, chociażby w Warszawie. Poranny szczyt komunikacyjny daje się we znaki kierowcom na stołecznej trasie toruńskiej. Odcinek drogi S8 zakorkował się od Głębockiej do zjazdu na Marymont na jezdni w kierunku Poznania. Przed Warszawą tłoczno też na Krajowej Siódemce, gdzie korek jest między Łomiankami a stołecznymi Młocinami. Nieciekawie również na Śląsku, gdzie korek tworzy się na trasie z Sosnowca do Katowic na drodze S86. Zwalniają kierowcy w okolicach Chorzowa na drogowej trasie średnicowej na dojeździe w stronę Katowic. Zakorkował się o poranku również Kraków i autostrada A4. Spowolnienie utrzymuje się od węzła Skawina do zjazdu na Bielany w kierunku Katowic. Przed Krakowem zwalniają też zmotoryzowani na Siódemce od strony Kielc w Węgrzcach oraz w Michałowicach i na dojeździe do Gaju i Libertowa, no to od strony Myślenic. I na koniec rzut oka na Trójmiasto, gdzie zwolnić trzeba na S6 na węźle Gdańsk-Południe. Spowolnienie jest na zjeździe na S7 w kierunku Elbląga. Przed Gdańskiem korek również na drodze numer 7 między Żukowem a węzłem Karczemki. Z radionawigatorem usłyszymy się ponownie za mniej więcej godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brancatti. Jutro kolejne protesty rolników. Manifestacje zgłoszono w ponad 400 miejscach w kraju. Zakaz organizacji manifestacji na terenie administracyjnym Wrocławia wydał prezydent tego miasta. Jacek Sutryk ocenił, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają ruch drogowy. Resort zdrowia ma plan B w sprawie tabletki dzień po bez recepty. W przypadku, gdyby prezydent nie podpisał ustawy w tej sprawie. Ministra Izabela Leszczyna powiedziała, że antykoncepcja awaryjna zostanie wprowadzona rozporządzeniem. Ja daję szansę panu prezydentowi. No a jeśli powie rzeczywiście nie, to tak, mamy plan B i to będzie rozporządzenie, ale dokładne informacje o nim przekażę w momencie, kiedy rzeczywiście ten czas pana prezydenta minie. Prezydent Andrzej Duda, pytany kilka dni temu o kwestię tabletki dzień po, powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej, tu cytat, niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Zamrożone w Unii Rosyjskie aktywa powinny być przeznaczone na obronę Ukrainy, a nie na jej odbudowę. Poinformował o tym w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po unijnej naradzie. Podobne stanowisko mają Niemcy. Unia zablokowała prawie 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Na razie jest zgoda, by Ukraina otrzymała zyski z Unii ruchomionych aktywów, to około kilkunastu miliardów euro do 2027 roku. Prezydent Chorwacji odrzucił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zabraniające mu startu w wyborach parlamentarnych i ubiegania się o stanowisko premiera, dopóki sprawuje funkcję głowy państwa. Zoran Milanowicz nazwał sędziów Trybunału niepiśmiennymi gangsterami, a ich decyzję konstytucyjnym zamachem stanu. Zapowiedział, że mimo decyzji Trybunału będzie ubiegać się o stanowisko szefa rządu i nie ma zamiaru ustąpić z obecnego urzędu. Pełny serwis Trójki o 8. A co się dzieje w świecie wielkiej i małej finansjery? O tym Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest. Zaczniemy od portfeli przedsiębiorców i zobaczymy, co dziś planuje dla nich rząd. Na posiedzeniu Rady Ministrów o 11:00 tak zwane wakacje od ZUS-u. Chodzi o możliwość niepłacenia składek jeden miesiąc w roku. Ma to pomóc zwłaszcza sektorowi małych i średnich firm. Tak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Pomagamy tym najmniejszym przedsiębiorcom, tym mikroprzedsiębiorcom, którzy najwięcej na kryzysie stracili, że jak pomagać to tym, którzy mają najmniej w portfelu, a nie tym, którzy dzisiaj są duzi i grubi. Na razie to jednak projekt wakacji ZUS-owskich doczekał się odchudzenia. W dokumencie ma się pojawić możliwość zwolnienia ze składek jeden miesiąc w roku, a nie jak w pierwotnych zapowiedziach trzy razy w roku. Wakacje nie obejmą składek zdrowotnych. Ustawa ma wejść w życie od października. Według szacunków rządu będzie mogło z niej skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. Koszt tego rozwiązania w tym roku dla budżetu państwa ma wynieść 1,5 miliarda złotych. 5,4% tyle wyniosła w lutym inflacja bazowa. Taką informację podał Narodowy Bank Polski. To spory spadek z 6,2% w styczniu. Inflacja bazowa to inna miara niż ta, o której słyszymy najczęściej, czyli ta konsumencka. Ta druga, konsumencka, już właściwie jest w celu inflacyjnym. W lutym wyniosła 2,8%. Jednak to bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności lepiej pokazuje, jak na inflację przekładają się decyzje naszego Banku Centralnego, a mniej widać w tym wskaźniku wpływu zagranicy. Rząd kończy pracę nad projektem ustawy, która wprowadzi świadczenie dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy. Chodzi o 1,5 tysiąca złotych tak zwanego babciowego. Rodzice będą mieli do wyboru 3 formy wsparcia. Będą mieli do wyboru wariant podstawowy, który zakłada, że oboje wrócą do pracy i po podpisaniu umowy, na przykład z opiekunką, co miesiąc będą otrzymywać 1,5 tysiąca złotych wsparcia. Zaglądamy na koniec na rynek walutowy. Za euro płacimy 4,32, za dolara 3,98, frank kosztuje 4,47, brytyjski funt 5,05 zł. Wtorek pogodny, zwłaszcza na zachodzie kraju, na wschodzie i na północy wystąpią początkowo opady śniegu, później deszczu ze śniegiem, a później jeszcze deszczu. Temperatura od 3 stopni na Podhalu do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zegarze o poranku 24 minuty pozostały do godziny 8. Of an angel. Podobno, proszę państwa, pan Robert Lewandowski ma całkiem dobry nastrój. Gdzieś przeczytałem taki artykuł, to chyba wczoraj. Rozumiem, że to wszystko podyktowane jest wielką formą i rozpoczynającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski w piłce nożnej, o czym aż się rwie Krzysztof Łoniewski. A ty pięknie oplatasz, Piotr, na ten temat. Tak, znowu są nadzieje. Tak. Tutaj też know-how, tak na pewno gdzieś tam się w głowach rodzi trenera, na pewno także, jak pokierować tym żywiołem biało-czerwonym. Tak naprawdę to wszystko powiedziałeś, ale do rzeczy. W czwartek nasi piłkarze grają przeciwko Estonii na PGE Narodowym. Z Estonią. Rywal zajmuje 123 miejsce w rankingu FIFA za Wietnamem, Kirgistanem czy Libanem. Nie gramy rewanżu, zatem trzeba tylko wygrać u siebie i awansować do decydującej fazy baraży. Zadanie na pierwszy rzut oka najprostsze z prostych, tyle że kibic piłki w ciągłym dygocie po fatalnych eliminacjach Mistrzostw Europy. Znotowano w światowym zestawieniu jeszcze niżej niż Estonia, Mołdawią. Orły w dwóch meczu uciułały punkt, remis u siebie wywalczyły już pod wodzą kreowanego na zbawce reprezentacji Polski Michała Probierza. Na jego szczęście wczoraj na zgrupowanie kadry, o czym wspomniałeś Piotr, Robert Lewandowski dotarł w znakomitym nastroju i znakomitej formie. Miesiącami nie błyszczał, ale od kilku spotkań gra tylko lepiej, a w niedzielę poprowadził Barcelonę do efektownej wyjazdowej wygranej 3-1 w La Liga z Atletico Madryt. Strzelił gola i asystował przy dwóch pozostałych. Na wczorajszej konferencji prasowej był pytany, czy spotkanie na Civitas Metropolitano było jego najlepszym w trykocie blaugrany. Czy to był najlepszy? Możliwe, że tak. Jakby ja nie patrzę pod tym względem, czy był najlepszy, czy jeden z najlepszych. Najważniejsze to jest to, że zwyciężyliśmy, że zagraliśmy dobre spotkanie. Ja też dobrze się czułem w tym meczu i teraz na pewno przejrzałem na to zgrupowanie. Jestem pełen optymizmu i wiary w to, że począwszy od pierwszego spotkania ze Estonią, od pierwszych minut będziemy wiedzieli, jak grać, co grać. Nie pozwolimy przeciwnikowi, żeby przez chwilę pomyślał, że może coś działać. Oczywiście mamy szacunek i wiemy, że takie mecze czasami są ciężkie, ale tylko od nas będzie zależało, jak ciężkie. Więc mam nadzieję, że też zbudujemy się tym meczem i od pierwszej do ostatniej minuty po prostu zagramy to, co mamy najlepszego i będziemy przede wszystkim skuteczni. W ostatnich miesiącach na pewno to są najważniejsze mecze, ale ja podchodzę do tego jako wyzwanie. I pełen optymizmu i pełen wiary, że awansujemy na Mistrzostwa Europy. Patrząc na ostatnią dyspozycję Lewandowskiego, nogami przebiera wspomniany selekcjoner kadry Michał Probierz. On jako zawodnik, który jest wzorem dla wielu piłkarzy, to on pokazuje po prostu, że życie piłkarza jest takie, że trzeba umieć z tych trudnych momentów wstać. I uważam, że to Robert jest kluczową osobą, która wiedział po prostu w jakim kierunku, a my po prostu mogliśmy tylko porozmawiać i cieszę się, że tak to jest odbierane przez niego, ale on zawsze o każdej porze wie, że do mnie może zadzwonić. Odważna deklaracja. Teraz fachowa opinia na temat formy Lewandowskiego, jej zwyżki konkretnie, eksperta piłki hiszpańskiej z Canal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna Leszka Orłowskiego. Zwyżka formy Lewandowskiego pokrywa się ze zwyżką formy całej drużyny. To jest to też, mimo że Robert Lewandowski jest doświadczonym zawodnikiem i teoretycznie nie powinien podlegać jakimś dołkom mentalnym, no to jednak jest tylko człowiekiem i czasami kilka nieudanych zagrań spędza go w jakiś też dołek formy, z którego nie potrafi się wydobyć, a z kolei jeden czy dwa udane mecze, dwa ładne gole przywracają wiarę w siebie, przywracają też zdolność Roberta do szukania niebanalnych, trudnych rozwiązań, czego dowodem są w zasadzie wszystkie trzy gole, które padły, jednego strzelił, dwa asystował. To były zagrania, na które trzeba się było zdecydować. To nie były zagrania najbardziej oczywiste w tych sytuacjach. Robert nie grał na alibi, tylko wymyślił coś, co mogło doprowadzić swoją drużynę do strzelenia gola. Oczywiście kwestia przygotowania fizycznego też jest istotna. Znający się na sprawie uważają, że u Lewego zupełnie inne przygotowanie motoryczne, ostatnio lepsza rzecz jasna. W każdym razie wygrać czwartkowe spotkanie jest dla reprezentacji Polski obowiązkiem. Ja wierzę w jakość naszych piłkarzy, bo nasi piłkarze mają jakość, tylko ciągle jej nie pokazują. I jeśli my mamy w ogóle awansować i wygrywając ten pierwszy mecz ze Estonią i potem ten drugi prawdopodobnie z Walią, to stanie się to nie dlatego, że Michał Probierz jest jakimś magiem, czy jest jakimś wielkim selekcjonerem, czy talentem trenerskim, tylko dlatego, że któryś z piłkarzy po prostu będzie miał dobry dzień. Taki dobry dzień powinien mieć właśnie między innymi Robert Lewandowski, bo ta jego forma no tak nagle eksplodowała i jeśli potrzebowaliśmy na teraz jakiegoś takiego bardzo dobrego powiewu optymizmu, no to nic lepszego nam się nie mogło zdarzyć. No to był chyba na pewno najlepszy mecz Roberta Lewandowskiego w tym sezonie, a może nawet najlepszy odkąd trafił w ogóle do Barcelony. Trudno się nie zgodzić z ekspertem Wirtualnej Polski Dariuszem Tuzinkiem, więc ze względnym spokojem czekamy na czwartek. Choć jak napisał wczoraj w Gazecie Wyborczej Rafał Stec, syrena alarmowa w naszej kadrze wyje bez przerwy od wielu miesięcy. Przypominamy też, że ewentualna wygrana z Estonią to będzie pierwszy barażowy krok. Potem trzeba będzie ograć jeszcze albo Walię, albo Finlandię, żeby zagrać latem w Niemczech. I o to może być zdecydowanie trudniej. Nie wiem, Krzysztof, czy nie popełniliśmy błędu. Mówiąc o tej fantastycznej formie Roberta Lewandowskiego, trzeba było to słychać, trzymać w tajemnicy, tak naprawdę. Aha. Bo jeżeli Estończycy słuchają, to już wiedzą, że nasi będą podawać Lewandowskiemu, no i on będzie próbował strzelać bramki, w związku z czym otoczą go kordonem i nic z tego nie będzie. Nie, no znakomita hipoteza. No, tak nie, jest no, zawsze. Nic dodać, nic ująć. Więc pytanie... No, czuć, że ty jesteś wytrawnym znawcą futbolu. Czyli widzimy się w czwartek, później wieczorem na Narodowym, tak? Nie, no ja będę... Ja wtedy nie mogę oglądać, bo jak ja oglądam, to przegrywają. Aha. Krzysztof Uniewski, dziękuję. To może do Talina powiedz. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. To już prawdziwy wyszyp, proszę państwa. Plakatów, spotów i sloganów kandydaci w wyborach samorządowych uderzają w zaskakujące tony. Jedni śmieją się ze swojego nazwiska, inni wprost nawiązują do internetowych memów. Oryginalność plakatów i kampanii wyborczych na pewno pomaga w zbudowaniu rozpoznawalności, ale pytanie, czy o taką rozpoznawalność chodzi politykom? Ole, ole, wygraj, ole, ole, na prezydenta tylko ty. Wprawdzie nie jest rok 95, a 2024, a to nie wybory prezydenckie, tylko samorządowe, ale jak za dawnych lat, tak wciąż politycy usiłują być zabawni. Smacznego chlebusia, Zuzanna Piekarz, kandydatka do Rady Miasta Krakowa. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Piekarza. Wąsa domalowałem sobie sam. Świeże spojrzenie i doświadczenie. Krzysztof Ruta. To jest dość częsty zabieg. Osoby, które mają jakieś charakterystyczne nazwisko, często próbują coś wokół tego w internecie zbudować. Mateusz Sabat, ekspert marketingu politycznego z Big Data for Leaders. Widziałem takie niejednoznaczne hasło pana, który ma na nazwisko Bąk w kampanii warszawskiej, pana Desperata. Natomiast czy to sprzyja ich szansom? W sensie wyróżnienia się może tak? Natomiast czy są odbierani poważnie? Tutaj mam pewne wątpliwości. Pomysły na kampanię politycy czerpią czasem od najlepszych, tych, którzy zrozumieli Polskę. No to jak do nich dotrzeć? Żeby się o nowej partii dowiedzieli i zrozumieli, że to jest ich własna partia? No jak? No. Tyle, że zamiast mocnego wina, na przykład żur. W jednym z kolskich sklepów mięsnych jest gratisowo wrzucany żur. Leszek Ryszard Galęba. Jakżeż go nie wypić? Jakżeż go nie zjeść? Musimy rozróżnić kreatywność od śmieszności i ośmieszania się. A że do sejmików startować może każdy, a sztab wyborczy to zwykle rodzina lub znajomi, nie ma się co dziwić, że czasem politycy puszczają wodze fantazji. My pojedziemy teraz do Białegostoku. Chodź pojedziemy, za? A nie wiem po co. A jak to po co, to nie wiesz? Trzeba zagłosować na jednego kandydata z PiS-u. Tak? A kto to taki? No taki, to jest Adam Maciej, no. Nie wiesz o tym? Aha. W nieprzebranej plakatozie, jaka rozlała się teraz po miastach, gminach i internecie, pamiętajmy, że oprócz wypicia żurku z twarzy u kandydata lub posłuchania kolejnego przeboju disco polo, w którym podmiot liryczny to najlepszy wybór, liczy się to, co kandydat proponuje. Bo polska historia zna już kilka karier, które dziwnie kojarzą się z prezydenturą wójta gminy Wilkoweje. Po ósmej z ekspertem marketingu politycznego porozmawiamy o tym, jaka powinna być skuteczna reklama w wyborach samorządowych. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Ciekawe, czy politycy zadają sobie trud, by poznać swoich wyborców lepiej. Może wychodzą z założenia, że wyborcy mają poczucie humoru. Z czego wynika specyfika lokalnych kampanii i czy to skuteczna strategia, tak rozśmieszać albo ośmieszać samego siebie? O tym więcej po ósmej. Teraz 7 minut pozostało do serwisu Trójki. What you want?